Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Radyo başlıyor. Günaydın Ahmet. Günaydın Ömer. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, bugün herhalde başka bir şey de fazla konuşacak halimiz yok. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli davalarından biri, belki de birincisi olan Ergenekon davasında kararlar verildi. Dün 275 kişi yargılanıyordu. 5'i ağırlaştırılmış, 19 sanığa müebbet hapis, 21 beraat, 17 de tahliye kararı çıktı. 5 yıla uzanan davada ağır kararlar uluslararası şeyde de, camiada da, gazetelerde de epey konu edildi ve kararların ağır olduğundan da bahseden haberler var. Nasıl yorumlayalım? Yorumlar zaten daha önceden yapılan, yaptığımız yorumların devamı niteliğinde olacak. Bir kere davanın Alo. Kusura bakmayın bir ses. Evet, geliyor mu sesim? Ha, şimdi geliyor, evet abi. Ha, tamam, kusura bakmayın. Rica ederim. Davanın bir tek davadan oluşmaması, 23 ayrı davanın birleşiminden oluşması ve birbirine çok benzemez olguların birbiriyle ilişkisi hiçbir şekilde artık ispat edilemeyecek durumda olan kişilerin aynı torbanın içine konmasının yarattığı bir torba dava, hani torba yasalarda sorun oluyor ya, evet. Burada da benzer biçimde torba dava olmasından dolayı bir hukuk sorunu var. Dolayısıyla aslında bir Ergenekon terör örgütünün varlığı ispatlanmıştır türünde bir sonuca varmak, sadece kanaat isten, görmek istediğini görmek anlamına geliyor bence. Ama 23 tane dava, ayrı 23 davanın içinde gerçekten müebbet hapis cezasına çarptırılması, sadece Türk ceza yargısı açısından bir uluslararası kriterler açısından normal olan, olması gereken olan davalar var, suçlamalar var, kanıtlanmış suçlamalar var. Şiddet var, adam öldürme var, silah kullanma var, bomba var. Ve bunların aynı zamanda sadece şahsi bir gangsterlik davası olmaktan öteye bir siyasi amaçla yapılmış olması da buna ilave oluyor. Örneğin Danıştay cinayeti. Yani olmamış bir şey değil Danıştay cinayeti. Gerçekten öldüren kişinin belli olduğu, silahın ortada olduğu, ölen bir Danıştay üyesinin olduğu bir ağır suç teşkil eden bir dava dosyası veyahut Cumhuriyet Gazetesi'ni bombalamak gibi, ölen olmamasına rağmen Cumhuriyet Gazetesi'nde böyle bir şey yapmak, tepkiş yaratmak örneğin. Bunun gibi örnekler var elbette. Veyahut Arif Doğan hakkında açılan JITEM örgütünün kurucusu olması hasebiyle açılan dava, ki JITEM devlet içinde bir örgüt yapısı ve bunun yaptığı ağır 90'lı yıllarda çok ağır insanlık suçu, insanlığa karşı suç niteliğinde olan suçlar var. Şimdi burada sorun yaratan olgu, dediğim gibi bir torba dava olması ve 23 birbiriyle bazıları ilişkili, bazıları gerçekten ilişki kurmanın, mahkemenin savcılık mütalasını biliyoruz örneğin. Şimdi mahkemenin gerekçeli kararını bilmiyoruz. Ama savcılık mütalasını gerçekten zorlama, sadece görülmüştür gibi şeyi olmayan, ispatı olmayan ifadeler çoğunlukla yer alıyordu savcılık mütalasında. Şimdi gerekçeli kararda nasıl gerekçelendirecekleri bilmiyoruz ama ortaya çıkan sonuç bazıları görevinin amacını aşmak veyahut bazı açılardan kusursuz bazı açılardan suç ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi kapsamına giren suçlamalarla yargılanması gereken kişileri hepsine iki temel suçlama yöneltilmiş. Terör örgütüne üye olmak, Ergenekon terör örgütüne üye olmak ve hükümeti cebir ve şiddet kullanarak veyahut başka yollarla hükümeti devirmeye eksik teşebbüs veya teşebbüs. Bu noktadan baktığımız zaman, bu suçlama noktasından baktığımız zaman ortada bazı açılardan gerçekten kamu vicdanını yaralayan, yaralamaya devam edecek olan, tartışmaya devam edecek olan ağır suçlamalar olduğunu görüyoruz. Yapılanlarla karşılaştırıldığında orantısız, hani orantısız güç diyoruz ya, polisin kullandığı orantısız güç. Evet. Burada da bence hani torba yasa, torba dava, orantısız güç, polisin kullandığı orantısız güç gibi burada da bir yargının kullandığı orantısız güçten bahsedebiliriz. Kapsamı itibariyle, verilen cezalar itibariyle. Bu kişilerin arasında gazeteciler var örneğin. Bu kişilerin arasında üniversite öğretim üyeleri var, rektörler var. Ve bunların bir kısmı yasalar açısından suç olan örneğin adam izletmek, fişletmek, kişileri fişlemek gibi suçları işlemiş olabilirler ve büyük ihtimalle de işlemişlerdir de. Ve şu anda başka binlerce kişinin yaptığının aynısını yapmışlardır da. Çünkü bu suç, insanları izlemek ve fişlemek suçu sadece bu davada yargılananların ismiyle sınırlı değil maalesef. Bunun cezası müebbet hapis değildir. Bunun cezası 10-15 yıl ağır hapis cezası değildir. Ve en önemlisi Ergenekon terör örgütü üyesi olduğunu ispatlamadan insanların böyle bir ceza yapması. Şimdi burada iki tane olgu var bence ve Balyoz davasıyla karşılaştırdığında insan şöyle bir soru sormak ihtiyacı duyuyor. Balyoz davası hani o seminer Trump semineri toplantısı meşhur 2003'te Mart 2003'teki Trump semineri toplantısı darbe hazırlık planı mıydı değil miydi tartışılır ama en azından darbe hazırlık planı olarak onu kabul ettiğimiz zaman bir darbeye eksik teşebbüs kavramının daha somut ortada olduğu bir oluşum Balyoz davası. Fakat Balyoz davasında müebbet hapis falan yok biliyorsunuz. İşte 20 yıl hapis var, 24 yıl hapis var falan filan. Niye Ergenekon davasında bu kadar yaygın işte İlker Başbuğ'un, Hurşit Tolo'nun, eski kuvvet komutanlarının ağır ilaştırılmış müebbet hapis hatta bazılarına veriliyor. Burada bir darbe teşebbüsü Balyoz'dan daha tartışılır bir noktada. Çünkü bütün şey orada zaten terör örgütü olduğuna ve terör örgütü üyesi olduklarını iddia ediyor savcılık. Balyoz harekat, Balyoz davası terör örgütü üyeliğinden değil, darbe eksik teşebbüsten dava açılmıştı. Burada bir terör örgütünün varlığını iddia ediyor Ergenekon adlı. Yalnız şöyle bir sorun var. Bu terör örgütü örgütse eğer ve terör örgütü ise eğer bir şeyin olması lazım, bir şemasının olması lazım. Örgütün liderinin olması lazım. Örgütün verdiği emirler olması lazım. Örgüt tüm toplantılı bir şekilde bir örgüt faaliyetinin somut göstergesinin olması lazım. Sadece ben örgüt olduğuna inandım demekle örgüt cezası açılamaz. Elbette anladığımız kadarıyla, gene savcılık mütalaasından çıkardığımız kadarıyla bunun Türkiye'deki Kont Gerilla'nın bir uzantı, Kont Gerilla'nın adı olduğunu Ergenekon'un iddia ediyor savcılık. mahkeme buradan hareket edecekse, o zaman Kont Kirilla dediğimiz örgütün 1952'den bugüne kadar silsile halinde işlediği tüm suçlar ortaya çıkmak, konmak gerekir. Ve bir Ergenekon örgütü davası değil, Türkiye'de Kont Kirilla davası, özel harp dairesi davası açmak gerekir. Özel kuvvetler komutanına dönüşmüş olan özel harp dairesi davası açmak gerekir. Evet, Gladio dediğimiz şeyin, yani derin evet. Devlet Gladio, bütün ta NATO ya Türkiye'nin kabul edildiği andan itibaren yürütülmüş olan bütün bu Gladio tipi operasyonların davası açılması gerekirdi. Yoksa evet, yani mesela İlker Başbuğ'un bir terör örgütünün yöneticisi olarak, genelkurmay başkanı olarak yapılması dünya tarihinde de çok sık eşine rastlanan bir dava olmaz tabii. Yani bu hakikaten çok eşine rastlanmayacak bir dava olduğu gibi AKP hükümetinin de kendisi açısından savunmakta çok zorluk çekeceği bir dava olacaktır. Yani kalkıp İlker Başbuğ terör örgütünün yöneticisiyse eğer kara kuvvetleri komutanıyken 2 yıl, genelkurmay başkanıyken 2 yıl örgüt yöneticiliği yaptıysa eğer, o zaman o örgüt yöneticiliğiyle işbirliği içinde 4 yıl başbakanlık yapmış kişinin de örgüt üyesi olmamakla beraber örgütün faaliyetlerini desteklemek açısından suçlu duruma düşmesi lazım. Hani meşhur var ya, o örgüt üyesi olmamakla beraber örgütün propagandasını yapmak veya örgüt, evet, örgüt eylemlerine katılmak gibi. Yani bütün hükümet üyelerinin ama başta başbakanın. Evet, KCK çünkü davasında çok sık örneğine rastlanıp evet, hala tutukluluk durumları devam eden binlerce insana atfedilen suçlardan biri de bu zaten, örgüt üyesi olmamakla çünkü beraber. Çünkü Genelkurmay Başkanlığı da başbakana bağlı. Evet. Başbakana bağlı bir kurumsa eğer, silsile halinde sorumluluk olarak gittiğimizde niye başbakan o zaman 4 yıl boyunca böyle bir terör örgütü şefiyle veya yöneticisiyle çalıştı sorusu herhalde şeyden emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın devrimci karargahla olan ilişkisinden daha somut bir ilişkidir. Evet. Ya bunu sadece şey olsun diye söylemiyorum tabii. Polemik olsun diye söylemiyorum ama burada hakikaten sorunlu bir şey var. Zaten sorunlu olduğunun, bunun sorunlu bir iddia olduğunun, suçlama olduğunun başbakan kendisi de söyledi. Benim o kendi söyledikleri çerçevesinde şimdi biz de eski genelkurmay başkanının hani eski genelkurmay başkanlığına dokunulmazlık aksetmekten kastetmiyorum. Suçluysa tabii ki yargılanmalıdır ve İlker Başbuğ'un bazı açılardan suçlu olduğunu en azından suç unsurlarını örtmeye çabaladığını söyleyebiliriz. Örneğin laf silahına, boru devesi, işte internet andıcı davasında ortaya çıkan belgeleri kağıt parçası demesi, daha sonra bunların işte kağıt parçası olmadıklarının ortaya çıkması, kendisi döneminde ortaya atılan iddiaların üzerine kendisi soruşturmayla gitmemesi, ama internet andıcı konusu gündeme geldiğinde bu internet kara propaganda amaçlı internet sitelerini, genelkurmayın açtığı internet sitelerini daha çok kapatan bir genelkurmay başkanı aynı zamanda. Açandan ziyade kapatan bir genelkurmay başkanı. Evet. Ama aynı zamanda tehditler, o ben hala hatırlarım. Sen de hatırlarsın Beler. O Trabzon açıklarında gemiden söylediği, savaş gemisinden yaptığı tehdit, arkasına bütün yüksek komuta heyetini alarak verdiği o meşhur tehditkar basın toplantı, yaptığı tehditkar basın toplantısı. Bunlar suçtu. Evet, ama yani bunlar müebbet hapis gerektiren suçlar değillerdi. Bunlar askerin siyasete karışması ve siyaset yapmasını yasaklayan askeri ceza kanunu çerçevesinde zaten değerlendirecek suçlardı. Evet, mesela şeyi de çok net hatırlıyorum. Bir gece vakti birden tesadüfen televizyonunu zaplarken uykusu kaçmış biri olarak birdenbire karşısına yani bütün halka parmak sallayarak tehditler savuran bir genelkurmay başkanı olarak hatırlıyorum kendisini. 1984 romanından çıkma bir sahneydi adeta, ama dediğin gibi yani bunlar başka şeyler. Yani bir terör örgütü başkanı olarak orada davrandığını söylediğinizde, o zaman bütün silsile halinde bütün genelkurmay başkanlarının o örgütün başkanı olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu durumda hani en azından 27 Nisan muhtırasını vermiş bir genelkurmay başkanı daha somut bir darbe teşebbüsünde bulunmuştur bence İlker Başbuğ'da. Eğer darbe teşebbüsü öyle adlandıracaksak 27 Nisan muhtırası. Yaşar Büyükanıt bu çerçevede daha somuttur yaptı. Kendisinin bu o bildiriyi de kendisi kaleme aldığını ifade ettiğine göre, evet, yani çok açık biçimde bir darbe teşebbüsü. En azından hükümeti devirmeye veya hükümete yönelik eyleme geçmeye çağrıda bulunan bir genelkurmay başkanı Yaşar Büyük, açık biçimde. Şimdi burada gerçekten biz bazı işte Danıştay cinayetini organize edenler gibi ya da işte bazı ağır suçları işlemiş olan kişiler var. Evet, Veli Küçük konusunda herhalde genel Şahin yok. İbrahim Şahin'le ilgili tartışma yapan yok. Veyahut orada diğer bazı subaylar var veya muvazzaf subaylar var, Fikri Kardar gibi. Bunların, bu kişilerin bir ağır suç işledikleri, suça azmettirdikleri, cinayeti azmettirdikleri veyahut bazı durumlarda bombalama eylemlerini, tehdit amaçlı bombalama eylemlerini azmettirdikleri konusunda zaten ortadaki belgeler de güçlü belgeler. Ama buradan hareketle örneğin 19 Mayıs Üniversitesi eski rektörünün darbeye teşebbüs amacıyla terör örgütü üyeliğinden 10 yıl mı 12 yıl mı ceza alması hakikaten insanda ne oluyor, ne demek bu sorusunu soruyor. Bu o zaman bir siyasi hesaplaşma, bir olağanüstü yargı kararı anlamına gelir. Olağanüstü dönem ve olağanüstü yargı kararı. Zaten şurada da bir tutarsızlık var. Hükümet özel yetkili mahkemelerden zaman içinde bunların adil yargılama kapasitesinin çok sınırlı olduğunu, adil yargılama hakkını sürekli ihlal ettiklerinin farkına vararak hükümet özel yetkili mahkemeleri ortadan kaldırdı biliyorsunuz geçtiğimiz sene. Evet. Ama süren davalar özel yetkili mahkemelerde devam etmek kararıyla birlikte aldı bunu. Teknik olarak bu gerekli olabilirdi ama şöyle bir sorun çıktı ortaya. Hükümetin bile adil yargılama konusunda sorunlar olduğunu, yargılama usulü açısından sorunlar olduğunu kabul ettiği bir mahkemenin kararından bahsediyoruz. Bu kaçınılmaz olarak insana adil yargılama hakkının ağır biçimde, çok vahim biçimde çiğnendiği kanaatini ortaya koyuyor. Kanaatten öteye bir dizi somut hukuk ihlalinde içeren bir yargılama oldu. Örneğin savunma için sanıkların getirdikleri, önerdikleri tanıkların bir kısmının veya büyük bir kısmının galiba dinlenmemesi. Örneğin kabul edilmemesi. Bütün bir şeyin, biraz evvel bahsettiğim gibi, birbirinden farklı davaların dalga dalga ortaya çıkan birbirinden farklı davaların iç içe geçmesi. Dolayısıyla savunmanın işini güçlendirmek amacı yapıldığı hissi veren, çünkü bu kadar büyük bir davada, bu kadar farklı olayların olduğu bir davada, yani insan sayısı itibariyle 500 kişi de bir davadan yargılanır. Aynı örgütün üyesi olarak yargılanırlar. Burada birbirinden çok farklı ve örgüt üyeliği, aynı örgüt üyeliği somut olarak hiçbir şekilde ispat edilmemiş olduğu için de savunmanın da kendini savunmakta zorluk çekeceği, yani Danıştay davasında, Danıştay cinayetinden dolayı örneğin eski İstanbul Üniversitesi rektörünün bir bağlantısı dava dosyasında yok. Şimdi nasıl kendisi olacak? Hiçbir bağlantısı olmayan bir ilişki, bir suçlamanın parçası haline geliyor aynı davaya düştüğü için. Evet. Bu hakikaten savunmanın hakkını inanılmaz kısıtlayan ve dolayısıyla da hem kurumun yanında yaş dayanar fikri adalette olmaması gereken. Evet. Şimdi birkaç dakika kalmışken bir konuyu sormak istiyorum. Yani şimdi bu daha da büyük bir kutuplaşmaya yol açacak gibi toplum içinde görünüyor. Yani biraz önce konuştuklarımıza ilaveten, mesela sanık yakınlarını bir yana bırakalım ama hükümetin, mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şeyden sorumlu olan, Avrupa Birliği'nden sorumlu olan Egemen Bağış, bugün Ergenekon'un bir terör örgütü olduğu resmen kabul edilmiştir diye bir açıklama yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da kararların gayrimeşru olduğunu, bu mahkemelerin verdiği kararlar gayrimeşrudur diyor. Bülent Arınç da kararı beğensek de beğenmesek de uymak zorundayız diyor. Bahçeli, başbuğa müebbet mesela hukuk cinayetidir diyor. Böyle bir, yani toplumu daha da olduğundan daha da ciddi bir şekilde bölme ihtimali yok mu? Ne diyorsun? Elbette öyle olacak maalesef. Çok daha çatışmalı, çok daha gergin bir ortama gireceğiz. Şimdi bu Balyoz davasında Yargıtay kararları da tabii burada bu şeyi bunun üzerine ilave olacaklar. Balyoz davası bazı açılardan daha az tartışmalı bir dava. İçinde tabii ki suçlamaları itibariyle suç kanıtlarının çok zayıf olduğu, çok zayıf olduğu epey bir sanık var. Diğer birkaç büyük üst yükleri komutanın dışında diğerlerinin bazılarının yurt dışındayken bile bu davadan suçlanmışlarını biliyoruz Balyoz davasında. Balyoz davasında Yargıtay kararı Ergenekon davası içinde bir emsal teşkil edecek bu açıdan. Yargıtay'ın Ergenekon davasında çok farklı bir karar alacağını, çok büyük değişiklikler gündeme getireceğini tahmin etmiyorum geçmiş davranışına baktığımız zaman. Burada bir inatlaşma var. Ben esas hani bu toplumdaki kutuplaşmanın daha da artmasının yanında esas Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı olarak da bu davanın bu ağırlıkta verilmiş dava bu cezaları savunmakta zorluk çekeceği kanaatindeyim aslında. Yani bakmayın Egemen Bağış'ın ne söylerse söylesin yeri bir davranışı vardır, onu biliyorsunuz. Başbakanın bu konuda çok rahat savunacağını, esip gürleyeceğini çok tahmin etmiyorum. Çünkü kendisi açısından da biraz evvel dediğim gibi kendisine de dönecek iddiaları içeren bir dava haline dönüştü. Bu bakımdan hani şey bile denebilir. Yargıyla hükümet arasındaki bir zıtlaşmanın, yargının her şeyi ben siyaseti yönlendirme iddiası vardı ya yargının, Türk yargısının en büyük sorunlarından bir tanesi. Bu yeni bir sorun değil, yılların sorunudur. Siyaseti yönlendirmek iddiası yargının burada yeniden ön plana çıkmış gibi gözüküyor ve bu hükümet açısından zehirli bir hediye olarak, zehirli bir tuzak olarak değerlendirilebilir aynı zamanda. Evet, kamuoyu açısından da yani tam bir dediğim gibi çatallanma, bölünme yaratabilir. Yani bazı isimler konusunda kiminle konuşsak kimsenin tereddüdü yok. Yani Veli Küçük konusunda ya da bu tetikçilerde Muzaffer Tekin, Alparslan Arslan gibi insanlar konusunda, Kemal Kerinçsiz konusunda Sevgi Erenerol fazla bir... Fikri Karadağ, yani sayabiliriz o isimleri. Evet, Fikri Karadağ, ama onun dışında... Taraftan, Diğer taraftan emeklilik dönemlerindeki eylemleri nedeniyle de örneğin Şener Eruygur'un emeklilik dönemindeki eylemleri nedeniyle de suç işleme ihtimali, en azından dosyaya baktığımızda bir suçlama yönlendirme imkanı var. Fişler bulunmuş evinde, insanların özel hayatlarıyla ilgili fişler bulunmuş. Bunlara bir hapislik bir ceza vardır bilmiyorum ama bir bir suç alanı içinde döndüğünün, orada bulunduğunu ispat edecek en azından bazı kanıtlar var. Ama bazıları açısından, dediğim gibi, bazı kişiler açısından yani suçta ceza suça oranlı olmak durumundadır. Bir dizi kişi hakkında verilen cezalar işledikleri olası kabahat veyahut suçlarla, bazıları kabahat konumunda bile olabilecek şeyler çünkü, suçlarla oranlı değil. Dolayısıyla burada gerçekten bir ağır öç alma, intikam, geçmişteki korkulardan hareketle gelecekte bir daha insanlar böyle davranmasın diye, kimsenin aklına darbe gelmesin diye darbeye teşebbüs etmesi pek düşünülmemiş, pek öyle bir şey aklından bile geçirmemiş kişileri belli bir ortamda bulundukları için suçlu ilan etmek, bir tür simgesel olarak büyük suçlar yaratıp ileride benzer suçları işleyebilecek olan kişileri caydırma amacı taşıdığını söyleyebiliriz bu davanın. Ama cezaların, ağır cezaların, en azından çok ağır cezaların suçları işlenmesinde caydırıcı etkisi olacağı da tartışmalıdır biliyorsunuz. Bu en çok idam cezası konusunda gündeme gelir. Evet, ibret meselesi. İbret meselesi. Çünkü cezayı caydırıcı kılan cezanın bir adalet duygusuna, adalet hissini yansıtmasıdır. Cezanın çok ağır olması o adalet hissini yaratacağı için caydırıcılık unsurunu da büyük ölçüde kaldırır. Evet, evet, bunu da daha epey konuşacağız. Peki Ahmet, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Ahmet İnsel'in ardından bir ara vereceğiz şimdi. Ondan sonra da Açık Bilince geçeceğiz. Ama bir söz geldi, çok ünlü bir söz de aklıma. Onu da buraya ekleyelim. Yani adalet sadece karar...